Nazali kolinga yo ingoba, nazali kolula yo ingoba. Kumonanga sobate mwano yo, kumonanga mumute mwano yo. Kumonanga sobate mwano yo, kumonanga mumute mwano yo. Parimo biba kako tamola ingoba, yo miso kaka na bambanda. Angana nyoso toko kota ingoba, yo miso kaka na bambanda. Yeba ingoba. Ingoba ingoba na tunanani.